wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Edukacji zachęca młodzież do szczepień przeciw COVID-19. Współpracy w walce z pandemią jest poświęcony koordynowany z Rzymu Światowy Szczyt Zdrowia. Londyńczycy mogą od dziś oglądać dzieło Jana Matejki, Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało spot zachęcający młodzież do szczepień przeciw COVID-19. Resort prezentuje w nim możliwości, jakie daje szczepienie, czyli powrót do aktywności sprzed pandemii, zajęć stacjonarnych w szkołach i na uczelniach, spotkań z bliskimi, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Spot pokazuje też, jak bardzo pandemia zmieniła dotychczasowe życie, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Na filmiku możemy zobaczyć, że życie w zamkniętej przestrzeni i te relacje na odległość mogą być źródłem przygnębienia i tęsknoty za normalnością. Akcja szczepień przeciw COVID-19 pozwala jednak spojrzeć z nadzieją w przyszłość i wrócić do tej normalności. Od poniedziałku, 17 maja, ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat. Do tej pory zarejestrowało się około 15% osób z tej grupy. Współpracy w walce z pandemią koronawirusa i pomocy biednym krajom jest poświęcony koordynowany z Rzymu wirtualny Światowy Szczyt Zdrowia. Organizują go Włochy, które w tym roku przewodniczą grupie G20 najbardziej rozwiniętych krajów świata i państw Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska. Premier Włoch Mario Draghi, otwierając obrady, podkreślił, że z 1,5 miliarda wyprodukowanych dotychczas szczepionek tylko 3 promile trafiły do biednych krajów. To nie tylko nie do przyjęcia, to także zagrożenie. Jeśli wirus będzie spokojnie krążył w świecie, powstaną nowe, niebezpieczne mutacje. Wówczas nie pomoże nawet najsprawniejsza kampania szczepień. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że firmy farmaceutyczne współpracujące z Unią zobowiązały się do końca roku dostarczyć biednym krajom 1,5 miliarda dawek szczepionki po kosztach produkcji. Z obu wystąpień wynika, że szczyt odrzucił propozycję tymczasowego uwolnienia patentów na szczepionki. Mowa była jedynie o zniesieniu barier eksportowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mamy jeszcze około 4 miliardów złotych do wykorzystania w ramach bonu turystycznego, mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Zaapelowała do Polaków, by korzystali z tego wsparcia, opłacając wyjazdy wakacyjne w kraju. Niewielkie zainteresowanie wykorzystaniem bonu wynikło z zamknięcia poszczególnych branż, tłumaczyła wiceminister Semeniuk. Jest to związane z sytuacją po prostu lockdownową, czyli te ostatnie miesiące, 7 miesięcy zamknięta gastronomia, też wahadłowe otwieranie i zamykanie hoteli, wszystko to było uzależnione oczywiście od stanu epidemicznego, doprowadziło do niepełnej możliwości wykorzystania tego bonu. Założeniem polskiego bonu turystycznego jest wsparcie zarówno polskich rodzin, jak i rodzimej branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19. Londyńczycy mogą od dziś oglądać dzieło Jana Matejki Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem. Zostało wyeksponowane w sali numer 46 Londyńskiej Galerii Narodowej. Rozgwieżdżona noc we Fromborku. Mikołaj Kopernik właśnie wywrócił do góry nogami nasze pojęcie o wszechświecie. A teraz? Teraz rozmawia o tym wszystkim z architektem wszechświata. Oto przed nami artysta, o którym pewnie nigdy nie słyszałeś, jeżeli jesteś Brytyjczykiem, a jednak był on jednym z najbardziej niezwykłych europejskich malarzy końca XIX wieku. Mówi Polskim Radiu kurator Christopher Riopel. W drugiej połowie XIX wieku Matejko ożywia tradycję malarstwa historycznego. Odkrywa też swój wielki temat, polską historię, polskie cierpienie, polski triumf. A monumentalnemu płótnu towarzyszą dwa przyrządy z epoki. Kopernik używał ich, by wstrzymać słońce. Jest także kopia książki o obrotach sfer niebieskich, na co dzień przechowywana w górującym nad Londynem obserwatorium w Greenwich. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno i może przelotnie popadać, od 15 stopni na Pomorzu do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci.

bem na mão de quem tem força para te fazer sorrir. My baby, porque na verdade só é feliz aquela que consegue fazer feliz. Yeah, yeah, yeah, yeah. One more chance. Prawne ucho słuchacza Trójki zapewne wychwyciło bez problemu mnogość efektów nałożonych na wokal pana, tam oprócz autotuna, czy też melodyny, czyli tego efektu dociągającego głos nasz do najbliższego dźwięku mającego jakiś zapis nutowy. To jest rozwiązanie dla fałszujących. To jeszcze jakieś inne tam cuda były na tym wokalu pozakładane. Różne efekty. Czy się to podoba? Nie wiem, ale trend w muzyce jest taki, żeby wykorzystywać te efekty wręcz do przesady, po to, żeby uzyskać jakiś rezultat dotychczas nieznany. Eksperymenty na żywym organizmie, na żywo z Portugalii. W programie trzecim Polskiego Radia zostajemy jeszcze w Portugalii. Ten utwór, którego teraz wysłuchamy, oraz następny są z Portugalii, a potem pojedziemy sobie do Belgii. Tak się umawiamy. Teraz będzie Joya, utwór, który tydzień temu miał swoją premierę, czyli Looney Johnson. Prawdziwe imię i nazwisko Looney'ego Johnsona to Antonio Miranda, który w dzieciństwie miał hip-hopową grupę występującą na szkolnych i osiedlowych przedstawieniach o wdzięcznej nazwie Piratas de Ghetto. Zatem teraz Looney Johnson, utwór Joya. W Trójce posłuchajmy. Oh no. Yeah. Kati ni mar ninse Que é mais grande que minha mão E que tem flor mais bonita mesmo Que tem tinha coração com tanto amor Buta completa Buta fazendo sonha de novo Forte incrível teu Boa é tudo pra mim Boa é joia Que tá brilhando em mim Boa é joia Que tá fazendo feliz Boa é tudo que me crê na minha vida Baby, boa é minha melhor melodia Que tem dentro de mim Vida. Então prometi amar-vos todo dia Na tristeza ou na alegria Vem crescer a melhor companhia E vou-te deixando todo Só de ouvir a voz Forte me creio o teu Me creio o teu demais Vem ser minha dona Põe a vida louca A boa é tudo pra mim Só pouquinho te amo oh, oh. Boa é joia, joia Que tá brilhando em mim Boa é joia yeah, baby, Que tá fazendo feliz Boa é tudo que me crê na minha vida tudo que me crê pra mim. Baby, boa é minha melhor melodia Que tem dentro Boa é joia yeah. Que tá brilhando brzmienia wprost z Portugalii. Pani Magdalena zauważyła, że zrobiło się romantycznie. Z kolei bardzo ciekawego maila mój prywatny listonosz mi tutaj przyniósł. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Napisane mam tak. Witam panie Łukaszu, chciałem tylko powiedzieć, że nie przestanie chyba mnie zachwycać, że taki stary rock'n'rollowiec i metalowiec z krwi i kości jak pan gra takie różne ciekawe, sympatyczne i miłe dla ucha popowe kawałki, że Katy Perry sprzed 20 wprost genialna, podpisano wychowany na Metalice, Floydach i Nirwanie słuchacz. Pozdrawiam z Trójmiasta. Bardzo serdecznie i ja pana pozdrawiam. Rzeczywiście ja mam do muzyki takie podejście, że staram się nie ograniczać do jakiegoś konkretnego gatunku. Z drugiej strony, jeżeli robimy zestawienie najbardziej popularnych utworów z całego świata, to trzeba jasno sobie powiedzieć, że niekoniecznie brzmienia przypominające wrzucenie gruzu do pralki i ustawienie na wirowanie będą dominowały w takich zestawieniach. Na wszystko jest czas i miejsce. Myślę, że do takich brzmień też jeszcze dzisiaj wrócimy, bo tej muzyki mam dla państwa sporo przygotowanej. Zostajemy w Portugalii, to ostatni utwór. Za chwilę jedziemy do Belgii, gdzie zrobi się bardziej progresywnie. Ale na razie Grao Mestre, Rapaz Ego, czwarty singiel z albumu Vida Dupla. Taki nosi nazwę album, taką nazwę nosi, a premiera tego, czego teraz posłuchamy, miała miejsce w miniony piątek. Grao Mestre w Trójce. Quem conversa à noite é outra e o abismo é liberta. Thank you. Grao Mestre, Rapaz Ego, już bardziej wesoły utwór niż ten poprzedni, który prezentowałem Państwu. Rodem z Portugalii. Jedziemy teraz do Belgii. Obiecałem dzisiaj bliżej przyjrzeć się temu regionowi Europy i tak też właśnie się stanie. Hit to jest utwór Whispering Suns, wykonawca. Postpunkowy zespół z Belgii, to jest ukłon tutaj w stronę redaktora Marka Wiernika, który po 22 zaprezentuje Państwu swoje brzmienia, rocka klasyka według Wiernika, natomiast wiem, że punkowe klimaty to są właśnie bliskie jego sercu. Ten singiel, którego teraz posłuchamy, promuje drugi album grupy Several Others. Premiera albumu, o którym mowa, 18 czerwca, czyli za niecały miesiąc. Tymczasem w jednym z wywiadów grupa Whispering Suns przyznała, że fani twierdzą, że oglądanie ich występów na żywo przypomina doświadczanie egzorcyzmów. Artystkę na scenie rozpiera energia. Przyznała, że po pandemii kondycja się pogorszyła, dlatego już wróciła na siłownię, żeby mieć siłę na występy na żywo. Pierwsze skojarzenie z Polską to jest odpowiedź tutaj wykonawcy. Zapytano go, co się panu kojarzy z Polską? Pierwsza odpowiedź, wódka orzechowa. Zatem, szanowni państwo, tak nas tutaj panowie z Whispering Suns kojarzą. Może jak do nas przyjadą, to te skojarzenia nabiorą, będzie ich więcej i będą trochę szersze niżli tak jednokierunkowe. Whispering Suns w Trójce. Sleeping so soundly. to Belgia. Kolejny utwór z Belgii. W ogóle tamten region Europy jest taki, mają uwielbienie do bardziej progresywnego grania, niezależnie od tego, czy jest to pop, czy jest to punk, czy jest to rock. To właśnie tam takie zespoły jak RPWL niemiecki, czy nasz polski Riverside, czy solowy projekt Mariusza Dudy, Lunatic Soul, czy też Pink Floyd. Właśnie tam te brzmienia są najbardziej popularne. The Black Keys z kolei, amerykański zespół, ale notowania w Belgii podbija. Zresztą nie tylko w Belgii, bo my tutaj w Trójce też wiele utworów The Black Keys prezentujemy. Po prostu są bardzo zacne. Black Keys 20-lecie obchodzi w tym roku. Natomiast ten utwór, czyli Poor Boy A Long Way From Home, biedny chłopiec z daleka od domu, utwór pochodzi z singla, z albumu, który był wydany tydzień temu. 14 maja wyszedł album Delta Cream i właśnie utwór Poor Boy A Long Way From Home z tego albumu, teraz w Trójce. Belgia. Mam nadzieję, że państwa zaspokojone są państwa zmysły tą twórczością. To zespół The Black Keys. 2 2 7 3. Małgorzata przy telefonie. Można śmiało dzwonić i podzielić się swoim zdaniem na temat tej twórczości, którą słychać na antenie Trójki. Program 4 strony dźwięku nadal jest w Belgii. Jeszcze nie wyjeżdżamy. Paul Weller. Teraz utwór In Better Times. To jest brytyjski muzyk, piosenkarz, autor tekstów, a także założyciel dwóch zespołów, The Jam i The Style Council. W roku 1989 Style Council zostało rozwiązane. Pan Paul Weller uznał, że dobra, to ja sobie poradzę bez panów z zespołu. Ja umiem sam lepiej. Rzeczywiście okazuje się, że umie sam lepiej, bo zespół się nie reaktywował, a pan gra dalej. No, utwór pochodzi z najnowszego, już 16. albumu wokalisty. Posłuchajmy. Love that we have for you. In Better Times, Paul Weller prosto z Belgii i jeszcze tam zostajemy. Teraz posłuchamy pani Adeline, francusko-karaibska piosenkarka, ale co ciekawe basistka. Dziewczyn grających na basie nie ma zbyt wiele, więc trzeba o nie dbać. Pani także jest producentem, wydała singiel o tytule prostym, po prostu 9, 9. Nie wiem jak jest 9 w języku tam, którym się posługuje w Belgii. Natomiast 9 jest o tym, utwór jest o tym, jak niezagojony ból wpływa na naszą intymność, tak mówi pani Adeline. Zbyt często żyjemy w przeszłych traumach i przyszłych lękach, jak czytam w rozmowie z nią, a nie w teraźniejszości. Poziom traumy i bólu, którego doświadczamy na co dzień, wpływa na nas na tak wiele sposobów, że czasami nawet nie w pełni zdajemy sobie z tego sprawę. Zatem tutaj autoterapię pani najwyraźniej uskutecznia w tym oto dziele liryczno-muzycznym, do którego wysłuchania z tego miejsca zachęcam. There's no need to Zbliża się godzina 21, ale jeszcze trochę muzyki tutaj mamy. Mam tutaj maila od pana Bartosza. Może na przyszłość się przyda, językiem urzędowym w Belgii jest język flamandzki, czyli odmiana języka niderlandzkiego. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy oraz radiową ekipę i życzę miłego wieczoru, chociaż przy tej audycji wieczór może być tylko cudo. A to już bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Bartoszu. Naprawdę, łzy wzruszenia odbierają mi mowę za taki komplement. Natomiast co do flamandzkiego. Słusznie pan zwrócił uwagę, że jak wspominałem o języku, którym operują mieszkańcy Belgii, to popadłem w pewną zadumę i zacząłem w myślach szukać słowa, którego mi zwyczajnie zabrakło. Bardzo dziękuję. Flamandzki, to jest to słowo. Zanotowane w kajeciku Bęcfała na przyszłość. Już mam, już wiem. Bardzo dziękuję. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl to jest właściwa droga do wysyłania maili. Teraz Mono Kimono, jeszcze Belgia. Jill and Ike w Trójce. Mono Kimono w Trójce, Belgia i ostatni utwór z Belgii, to za moment, dlatego, że mamy głos słuchacza dotyczący utworu Poor Boy A Long Way From Home w wykonaniu The Black Keys. Ten utwór chwilę temu wybrzmiał na antenie Trójki. Ja pytałem państwa, czy się państwu podoba. Ja chciałem wyrazić swoje zdanie na temat zespołu Black Keys, który przed chwilą wybrzmiał. I muszę powiedzieć, że rzadko da się słyszeć zespół, który oparł cały swój utwór na jednym akordzie, na emolu. i wybrzmiało to wcale nieludnie i dosyć ciekawie. To było zaskakujące. To jest ogrom doświadczenia, bo przecież początkujące zespoły, to wie każdy, kto zaczynał grać. Początkujące zespoły starają się używać jak największej liczby dźwięków, akordów, przejść, solówek, żeby było wiadomo, że ja naprawdę umiem, że ja ćwiczę, a dopiero na pewnym etapie rozwoju okazuje się, że w prostocie również jest siła. No co panowie z zespołu The Black Keys zresztą doskonale potrafią pokazać. Zostajemy w Belgii, tak jak obiecałem, i z tejże Belgii mamy utwór London Lion i to ciekawe, bo autor, wykonawca tutaj tego dzieła nazywa się Samowar. Po polsku to by było Samowar, ale ponieważ nie czytamy tego po polsku, tylko po angielsku, to jest Samowar. Zatem London Lion to jest drugi singiel z nowego albumu właśnie zespołu Samowar, czy Samowar. Zespół napisał ten utwór we Włoszech po obejrzeniu filmu dokumentalnego Boba Dylana No Direction Home. Utwór opowiada o, uwaga, dwoistości i dialogu między męskością a kobiecością, które wszyscy nosimy w sobie, czyli mamy tutaj pewne akcenty ideologiczne wplecione w dzieło liryczno-muzyczne. Posłuchajmy, czy się to broni. I am taking a train to go under. I am learning a lot from London. London Lion i Samowar z Belgii. Szanowni Państwo, 8 minut jeszcze i wybije godzina 9. Oznacza to, że właśnie wtedy serwis Trójki zostanie nam przedstawiony. Wide Open Spaces. To jest coś, czego posłuchamy teraz. To już nie Belgia, to Szwecja. Cóż, że ze Szwecji. Jest taki łamacz językowy tak zwany. Czyli cóż, że ze Szwecji. Trzeba to powiedzieć 3 razy szybko. To tak się sprawdza, czy ktoś posiadł już umiejętność płynnego w miarę mówienia i wyraźnego. Zatem Szwecja, Soccer Mommy, to jest wykonawca, którego posłuchamy. Wide Open Spaces to tytuł. To jest cover hitu lat 90. wykonywanego przez Dixie Chicks. Wersja artystki, którą usłyszymy za chwilę, jest bardziej melancholijna, dużo bardziej spokojna. Pani tak naprawdę nazywa się Sofia Regina Allison. Jest urodzona w Szwajcarii, ale tworzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tworzy muzykę, ale także sama pisze słowa. Po raz pierwszy zaczęła grać na gitarze w wieku 6 lat, no i od razu zaczęła tworzyć muzykę. Jej pierwsze skomponowane utwory wrzucała za darmo do sieci, a w lutym minionego roku, 2020, zagrała na jednym z wieców prezydenckich Berniego Sandersa i poparła jego kampanię prezydencką. To jest utwór, którego wysłuchamy teraz. Wracamy po godzinie 21 i uwaga, zrobi się bardziej egzotycznie, bo zaczniemy od razu po 21 muzyczną podróżą do Korei. Do tej dobrej Korei, także spokojnie. To już za chwilę.